Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, mümin insanın ahirette başını ağırtacak en büyük sorumluluklarla onu karşılaştıracak organı dilidir. Cennete girerken de dil bir numaradır. Cehenneme maazallah girince de dil bir numaradır. Muaz ibn Cebel radıyallahu anh, ashab-ı kiramın büyüklerinden, diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle bir yolculuktaydık diyor. Yolda uygun bir yer ve fırsat buldum. Bir şeyler sorayım düşündüm. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e belli sorular sormuş. Bu sorularda cevaplar almış. Neler yapılması gerektiği, nelerin önemli olduğu konusunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uzunca bir hadisi şeriftir. Büyük bir sahabinin tatlı bir hatırası, işte şu nasıl, bu nasıl diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den cevaplar almış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona, uslubuna, kendi uslubuna uygun ibadetleri, namazı, haccı, Kur'an'ı anlattıktan sonra, teheccüd namazına bile işaret ettikten sonra, bu işin en ucunda cihat var, haberin olsun buyurmuş. Yani namazından haccına kadar, iman esaslarına kadar anlattıktan sonra, işte yolda, yolculuk arkadaşlığı esnasındaki konuşmaları bu. Sonra da cihattan söz etmiş. Bu işin zirvesi cihattır Muaz demiş. Yani iyi bir Müslüman olmak istiyorsan bunlar. Ve bir de cihat, bu cihadın da zirvesi, İslam'ın zirvesi cihat diye buyurmuş. Sonra da demiş ki Muaz, sana bütün bunların şifresini vereyim mi demiş. Bütün bunların hepsinin şifresi nedir biliyor musun demiş. Buyur ya Resulallah demiş. Dudaklarını gösterip bunlara dikkat edeceksin buyurmuş. Şunlara dikkat edeceksin. Şimdi öncesinde neler sayıyor? Namaz, hac, zekat, gece namazı, Kur'an okumak, İslam diye bildiğimiz her şey. Sonra diyor ki, bak sana bir paket verdim, bunun zirvesi de cihattır diyor. İçinde cihadın da bulunduğu büyük bir ders veriyor. Sonra Muaz, bütün bunların hepsinin şifresini sana vereyim mi diyor. Buyur ya Resulallah deyince, bunlara dikkat edeceksin diyor. Allah ondan razı olsun, Muaz radıyallahu anh da demiş ki, yani bu kadar namaz ve benzeri bu kadar şeyleri konuştuktan, hac yaptık, Kur'an okuduk, namaz kıldık, cihadı da yaptık, daha mı mesul olacağız iki kelimemizden? Bu kadar işleri yapmış, becermiş bir Müslüman olarak, ya iki kelime konuşmayacağız mı? Gibi bir anlamda demiş ki, ya Resulallah, yani biz, bütün bunlardan sonra bir de konuştuğumuz sözlerin hesabını mı vereceğiz? Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Muaz, anan seni doğurmasaydı da bu soruyu sormasaydın demiş. Anan seni doğurmasaydı da bu soruyu sormasaydın demiş. İnsanlar yüzü koyu cehenneme niye giriyorlar ki demiş. Kardeşler biz müminiz. Elhamdülillah. Peygamberimizi camide vaaz eden, bir konferansta konuşan saygın bir ilim adamı olarak görmüyoruz biz. Kelimeleri cennet veya cehennem olan biri olarak görüyoruz. Tekrar özetliyorum, bir hadisi şerif bir insana nasıl yön vermesi gerekir bunu anlatmak için. Muaz bin Cebel meşhur bir sahabi. çok saygın ileri gelenlerinden ashab-ı kiramın bir hatırasını anlatıyor. Bu hatırayı da Tirmizi ve İbn-i Mace'den okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yolculuktaydık. Fırsatını kolladım, onu yalnız bulduğum bir yerde sorular sormaya başlamış. Ne yapacağız, nasıl Müslüman olacağız? Hani insanlar bir alimi bulunca sorular soruyorlar, o da öyle peygamberini yalnız bulmuş, soru sormuş aleyhissalatu vesselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona imandan, İslam'dan, namazdan, bizim Müslümanlık olarak bildiğimiz her şeyden bahsetmiş. Sonra da bütün bunların üstünde cihat denen bir ibadet var, haberin olsun. Yani bir piramit çizmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona. Altında namaz var, oruç var vesaire vesaire vesaire. En tepesinde cihat var. İmandan cihada kadar her şeyi anlatmış. Anladığını anlayınca da, yani namazdan cihada kadar bütün bu işler tamam, böyle ya Resulallah, içinde gece namazı da var üstelik. Gece namazı, yani teheccüde kılmayı konuştuktan sonra, "Hah, bunları yap Muaz, cennettesin sen." dememişti ona. Buyurmuş ki, "Muaz, bütün bunlar böyle ama, bunların hepsinin şifresini sana vereyim mi?" demiş. Namazda başarılı olmak istiyorsan, imanda, cihatta, gece namazında, çünkü o başlarken demişti ki, "Ya Resulallah, bana bir nasihat et, cennete koysun, cehennemden kurtarsın beni o nasihatin." Cümlesi böyle başlıyor Muaz'ın. "Bana öyle bir nasihat et ki cennete gireyim, cehennemden kurtulayım." Her şeyin özünü istiyor. O da ona namaz vesaire bütün ibadetleri sayıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da diyor ki, "Muaz, ben sana bütün bu anlattıklarımın şifresini de vereyim mi?" "Buyur ya Resulallah." "Dudaklarına dikkat et. Konuştuğuna dikkat et" demek bu. Dudak derken insanın bu alttaki üstteki çenelerini göstermiyor. İki dudağın arasında hareket eden dili gösteriyor. "Konuştuklarına dikkat et." O da, "Ya Resulallah, bu kadar dediğin işleri yapmış, cennetlik işleri yapmış, cehennemden kurtulmuş bir adamın iki kelimeden dolayı derdi olur mu?" deyince, Muaz bin Cebel gibi bir sahabinin sormaması gereken bir soruymuş demek ki bu. "Sekiletke ummuke ya Muaz" demiş. "Anan seni kaybetseydi de böyle soru sormasaydın." Ne biçim soru? Ne kadar basit bir soru sordun. İnsanları yüzü koyun cehenneme yuvarlayan dillerinden başka nedir ki demiş. Kardeşler, ne anlatıyor bu hadisi şerif? Mümin olarak biz maazallah cehenneme yuvarlanmak gibi bir tehlikeyle bir gün karşılaşırsak, bu genelleme itibariyle dilimizden kaynaklanan bir sıkıntıdır. Bunu sadece şundan da ölçebiliriz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dilin söylediği bir şeydir. Faturası cennet veya cehennem. Bir kere Subhanallah diyene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerler gökler arası kadar büyük sevaplar vaat ediyor. Bir tek negatif kelime de aynı sonucu doğuruyor. Ebu Talip ölüm döşeğindeyken bir kelimeden dolayı yüzü koyun gitti. Ne dedi? "Benden sonra Mekke kadınlarını güldürecek söz söylemem ben" dedi. Bir kelime. "Tamam yeğenim, senin dediğin olsun" deseydi, cennette peygamber yetiştirmiş bir baba mantığıyla cennetteydi, İbrahim aleyhisselamla boy ölçüşecekti belki de. Bir kelime onu ne hale getirdi? "Muaz, anan seni doğurmasaydı da bugünleri görmeseydin." Sözü burada anlaşılıyor. Demek ki Müslümanın ağzından çıkan iki kelime, onun ebedi cenneti veya ebedi cehennemi olabilir. Maazallah, bir süreliğine cehennem olan ağır bir sözde konuşabilir. Buradan şu sonuca çıkıyoruz kardeşler. Biz müminiz ya, elhamdülillah. rahat konuşabilir insan değiliz. Biz ciddiğimizde de ciddiyiz, şakamızda da ciddiyiz. Şaka da yaparız, ciddi de konuşuruz. Şaka bize haram değil. Sevgili Peygamber aleyhisselam Efendimiz de şakalar yaptı. Onun Cebrail aleyhisselamla beraber bulunduğu sahneler, yani Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebi gibi bir yerde, ashabı onunla şakalaştılar. Tatlı tatlı tebessüm de etti. Hep ağlamadı. Ama hep gülmedi de. Ağladığı oldu, tatlı tatlı tebessüm ettiği de oldu. Hayat baharıyla kışıyla yaşandığı gibi, insan da tebessümüyle ağlamasıyla yaşar. Biz ümmeti Muhammed olarak matem ümmeti değiliz. Biz yarın ordu cepheye cihada gidecek, bu akşam hanımlarıyla yatan sahabilerin peşinden gidiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle şehit olmak için kıl payı kılıçtan kafasını kurtarmış insanlar, yemek molası verilmiş, yani nihayetinde biraz önce az kalsın kafası kopuyordu, şehit oluyordu. 10 dakika sonra da yemekten sonra yine şehadete geçecekler. Yani şehit olacak. Belki de bu soruyu soran sahabi şehit de olmuştur. Yemek yerken, ya Resulallah, kadınsızlık çok sıkıştırdı bizi burada, ne yapacağız biz diye soran insanlar. Ya göklerden Cebrail inip, edepsizler, böyle şeyler, şehit olurken insan böyle konuşur mu? Demedi. Neden demedi? Çünkü Allah kullarından sanal alemde uçuk, ayağı yere basmaz bir din yaşamalarını istemedi. Yatak odalarından mutfağına, oturma odasına, sporuna, gezmesine, düğününe, eğlencesine varıncaya kadar hayatı haramsız bir şekilde yaşayın dedi. Yasak olan haramlarla neşelenmek, eğlenmektir. Hayatı haramsız yaşadıktan sonra mümin tebessüm de eder, güler de, eğlenir de, neşelenir de, koşar da, yürür de, espri de yapar, tiyatro da oynar. Mümin rahattır ama helal dairesinde rahattır. Mümin haramlara bulaşmadığı sürece sıkıntıda değildir. Ancak bu haram, elin haramı olduğu zaman da haramdır, dilin haramı olduğu zaman da haramdır. Bir insan haç, mesela Hristiyanlığın simgesi olan haç denen şeyi eline alıp şöyle okşayıp yakasına rozet olarak taktığı zaman, ya ne yapıyorsun sen? Bu Hristiyanların simgesi olan bir şey. Sen Allah'tan korkmuyor musun? Dediğimiz gibi, ancak muharref dini olan bir Hristiyan'ın konuşacağı sözleri konuşan Müslümana da bu söz Müslümanın ağzından çıkmazdı deriz. Nasıl haç Müslümanın elinde durmaz, Hristiyanca bir söz veya mülhid, dinsiz insanın ağzından çıkacak bir söz de müminin ağzından çıkmaz. Mümin kendisini kontrol eden insandır. Üzerinde necaset bulunmayacağı gibi müminin dili de necis bir kelime konuşmaz. Kontrollü insandır mümin. Sağlığına da dikkat eder, imanına da dikkat eder. Nasıl bu benim için zehirdir, bu benim filanca hastalığımı tetikliyor diye belli yiyecekleri sansürlüyorsun, mümin olarak benim imanımı rencide eder diye sözlüğün de sınırlı sözlüktür senin. Konuşacağın şeyler sınırlıdır. Bir müminin ikinci hanımı olması kadar tabii bir hakkı yoktur. Allah serbest ettikten sonra serbesttir. Ama bunu sakız yapıp ağzında dolaştırmaz mümin. Ivır zıvır tehdit için bu konuyu konuşmaz. Çünkü Allah'ın verdiği ruhsatla oynamak edep dışıdır. Bu müminin diliyle başını belaya sokması demektir. Bir alime bir soru sormuşlar. Demişler ki, filan sahabi ile filan sahabi arasında kavga oldu. Kavga ettiler, biri öbürünü öldürmek istedi. Bu konuda ne yorum yapıyorsun diye sormuşlar. lütfen dikkat ediniz, gerçek bir alemin mantığına bakınız. Yani hicretin 40. senesinde filan sahabi ile filan sahabi savaş yapmışlar. Şu kadar Müslüman da o savaşta öldü gitti. Büyük bir zayiat. Aradan asırlar geçmiş, bir talebe hocasına diyor ki, o olay hakkında en doğru yorum nasıl yapılabilir diyor. Bakın ne cevap veriyor. Diyor ki, biz o olaydan 6 asır sonra geldik. Yani bu olayın üstünden 6 asır geçti. O zaman yaşıyor olsaydık biz, ya o ya da öbür tarafı tutacaktık, muhakkak bir Müslümanın kanına bulaşacaktık. Çünkü oturamayacaktın, taraflardan birini tutacaktın ve muhakkak birini öldürecektin. Allah bize nasip etti, o günü yaşamadık. Aradan 6 asır geçti, şimdi Allah elimizi bulaştırmamıştı o kana, biz niye dilimizi o kana bulaştıralım ki şimdi? 6 asır geçmiş, 100-200 bin Müslüman ölmüş gitmiş. O gün sen olsaydın ya maktul ya katil olacaktın. Ya seni öldüreceklerdi veya sen birini öldürecektin. Allah seni o gün yaratmadı, kurtardı o afetten. Sen deprem günü binada değildin, bina çöktü, yıkıldı. Şimdi o enkazı kaldırıp kafana niye vuruyorsun ki? Bu müminin dilini nasıl kontrol etmesi gerektiğine dair çok cazip bir örnek. Beni Allah elimi bulaştırmamam sayesinde kurtardı. Yani elim bulaşmadı bu işe. Kimsenin kanı yok elimde. Şimdi elimi kurtardı Allah, ben dilimi kana niye bulaştırayım ki? O haklıydı, bu haksızdı, şöyle ölmeliydi, böyle öldürmeliydi. Niye diyeyim ki ben? Demek ki mümin insan kardeşler, elini haramdan koruduğu kadar dilini de korumak zorundadır. Kaldı ki dilin harama bulaşma riski elinkinden çok fazladır. El yani her zaman harama tutamayabilir. Ayak her zaman harama doğru yürüyemez. Ama dil yürürken, otururken, uyurken her zaman hareket halinde. Dili kelepçeleyemiyorsun. Ayakları zincirliyorsun, dili çivileyemiyorsun. Bu sebeple müminin dille imtihanı, eliyle, ayağıyla olan imtihanından daha ağır olduğu için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sana bütün bunların şifresini söyleyeyim mi Muaz diye soru sordu. Muaz radıyallahu anh da tereddüt etti, yani cihad etmiş, namaz kılan, gece namazına kalkan bir insanın diliyle sorunu olur mu hiç? Diye düşünmüş. Peygamber aleyhisselam Efendimiz de bize ders olsun diye ne buyuruyor? Teheccüde kalkan biri de olsan. Teheccüd, namaz, oruç, hac, Kur'an bunların hepsi yerine gelen biri de olsa. Hatta cihat etmek şerefine bile ulaşmış biri de olsan dil batırabilir seni. Hadis-i şerif bunu çok açık bir şekilde söylüyor. Kardeşler, dilimiz açısından iki şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bir, dilimiz bir insanı rencide etmeyecek. Kurşun gibi, kama gibi, bıçak gibi dilin olmayacak. İkincisi, dilimiz dinimize dokunmayacak. Dil insana da zarar vermeyecek, dine de zarar vermeyecek demektir bu. Dil dine zarar verir mi? Verir tabi. Şimdi örnekler vereceğiz inşallah. Din dilden gördüğü zararı Haçlı ordularından görmeyebilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, size en çok korktuğum şey sizin dilinizi çok iyi bilen münafıklardır diyor. Alimul lisan, konuştuğunuz lisanı çok iyi bilen münafıklardan korkuyorum size diyor. Onun propagandası, diliyle, anlatımıyla getireceği fitne, Medine'yi filan gavur ordularının işgal etmesinden çok daha büyük bir tehlike demek ki. Yani bir gün sizin yaşadığınız şehirleri filanca milletin orduları gelir işgal eder de camilerinizi, minarelerinizi yıkar da bundan çok korkuyorum demiyor da ne buyuruyor? Sizin için en çok korktuğum şey dilinizi çok iyi kullanan münafıklardır. Konuşmaya başladı mı Kur'an'dan konuşuyor. Ben Kur'an'ı savunmak için buralardayım diyor. Peygamberi peygamberden iyi bildiğini söylüyor. Aleyhissalatü vesselam. Onun konuşmasındaki tatlılık, çekicilik, bir ordunun, yabancı bir ordunun, Müslümanların camisine vereceği zarardan daha fazla. Çünkü Müslümanlar, şehirleri bir ordu tarafından işgal edildiğinde, eyvah camimiz işgal oldu diye, yapacakları şey bellidir. Bir Bodrum'da, Modrum'da bir yerde muhakkak oturup namazlarını kılacaklardır. Yahut da ışıkları söndürüp karanlıkta namazı muhakkak kılacaklardır. Üstelik de kafirler camimizi yıktı diye de hınçlanacaklar, namaza daha fazla sarılacaklardır. Ama dil bilen, casus ruhlu birisi, casus demiyorum, casus ruhlu ve mantıklı birisi, 20 sene cuma namazından soğutabilir Müslümanları. Nereye gidiyorsunuz bu camide, ne işiniz var ya, camiyi görmüyor musun? Hiç Medine'deki mescide benzemiyor, burada namaz kılınmaz da. Hakikaten ya, biz boşuna bu kadar namazı kıldırır dedirtebilir. Kafir ordusuyla geldiğinde namazı teşvik etmiş olur, ama dil bilen, diliyle yanlış konuşan cazip birisi, dil kalitesi olan ama imanında zafiyeti olan birisi de camiden soğutur. Namazdan soğutur. Papaza kızıp oruç bozdurtturur. Pireden dolayı yorganı yaktırır. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin adınıza en çok korktuğum şey, sizin dilinizi bilen, sizin dilinizi sizden iyi konuşan bir münafıktır diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sebeple kardeşler, temel ilke olarak şunu bileceğiz. Ben maazallah ağzıma alkol koymadığım gibi, ağzımdan alkol gibi bir laf da çıkmayacak. Alkolü ağza koymak da suç, alkol gibi uyuşturucu laf kullanmak da suç. Bu bir Müslümanın şahsiyetini rahatsız ettiği zaman da sıkıntı. La yeshar kavmun min kavmin, Allah'ın emridir. Kimse kimseyle alay etmesin. Veylül likulli humezetil lumeze. Böyle Müslümanlar birbirlerine kaş göz işaretiyle, tiyatro oyunlarıyla, skeçlerle filan birbirleriyle alay etmezler. İmanımız bunu kesinlikle kontrol altında tutmamızı istiyor. İnsanı rencide eden, Müslümanın onurunu rahatsız eden söz ve davranışlar haramdır. Müslümanla alay edilmez. Topallığı gündem yapılmaz. Kaşlarının çekikliği gündem yapılmaz. Kekeme olduğu ile alay edilmez. Müslüman onurludur. Bedensel kusurları, bedensel engelleri de alay konusu olmaz. Şahsi hataları da alay konusu olmaz. Güçlülerin zayıfları ezmesi de yasak olduğu gibi, dili laf yapanların gevezelik yoluyla müminleri incitmesi de yasaktır. Ha tokat atarak incitiyorsun, ha dilin tokattan fena darbe gibi iniyor. Önemli olan müminin onurudur. Onuruyla oynadıktan sonra bunu kılıç darbesiyle yapmanla, dilini kılıç gibi kullanman arasında bir fark yok. Bizim mümin olarak iman ettiğimiz ahlak değerlerinde. Fakat kardeşler, bu boyutunu, yani mümin insanla dille istihza ederek, hakaret ederek onu rencide etme boyutunu bir kenara bırakıyorum. Bir başka açıdan müminin şaka ölçülerinde ölçüyü aşması halinde ahiret açısından nasıl tehlikeye gireceğini, hadisi şerifteki yüzüstü cehenneme yuvarlanmanın nasıl gerçekleşebileceğini vurgulamak istiyorum. Kardeşler, dilimiz başımızın belası. Aynı zamanda da cennete girmemizin en büyük kazancı. Bu sebeple dili Allah'ın rızasına uygun kullanacağız. Birinci dikkat edeceğimiz şey, dilimizin kıracağı botların, dille meydana gelecek arızaların en önemlisi yemin meselesidir kardeşler. Yeminler ciddi bir baş belasıdır. Yemin çok ağırdır ve yemin risktir. Bir mümin yemin ettiği zaman adeta göklerden bir tanesini, birinci kat semayı başının üstünde tepsi gibi taşımaya hazır olacak kadar ağır bir şartta yemin etmelidir mümin. Bu adam, bu kadın yemin etti. Tamam, bitti bu iş. Bir müminin yeminindeki itimat, bizim yemine olan itimadımız, o bahsedilen olayı mesela bir trafik kazasında ben şuradaydım, sen buradaydın diyor. Bu şahıs da yemin etti. Dedi ki hayır, buradaydım dedi. Bir tesadüfen de o olay kameraya alınmış. Hakikaten kameraya alınmış, bakıyoruz ki biz yemin eden sağdaydım diyor, kamerada onu sol gösteriyor. Öyle olmalıyız ki biz, kamerayla hatta gözümüzle bile görecek olsak, yemin ettikten sonra doğru budur diyebilmeliyiz birbirimize karşı. İsa aleyhisselam, hadisi şerif bu söylediğim, Hristiyanlardan bir menkıbe nakletmiyorum. Hristiyanların peygamberi ama bizim de iman ettiğimiz bir peygamber. Biz onun orijinaline iman ediyoruz. Onlarsa kendi uydurdukları İsa'ya iman ediyorlar. Bir hırsızı hırsızlık yaparken yakalamış. Tutmuş elini, çalma, Allah'tan kork demiş. Hırsız da vallahi çalmıyorum demiş. Şimdi İsa aleyhisselam kolunu tutmuş, çalarken görmüş onu. Vallahi çalmıyorum deyince doğru söylüyorsun demiş. İsa yanlış görür, Allah doğrudur demiş. Vallahi sözünün değeri budur bizde. E peki mümin insan bu sözü yıpratır mı günün birinde? Keşke yıpratmamış olsaydık. Kala kala bir Allah kefilliği sağlam kalmış olsaydı keşke bizde. Bir de benim gibi işi pipirikliğe, evhama ulaştırmış biri de karşısındaki yemin ettiyse bunun yalan olduğuna daha fazla inanmaya başlıyorum bu sefer. Hele inşallah yarın gelirim dediyse gelmeyeceğini anlıyorum bundan zaten. İşi Allah'a havale etti. Yani ben geleceğim yok, gelirse Allah beni zorla getirir buraya demek istiyor diye anlıyorum. Halbuki mümin Allah'ın ismini ağzına alır almaz bütün enerjisi bitmiş olmalıydı. Kardeşler, kıyamet günü Allah'ın isminin, yani vallahi billahi tallahi kelimelerinin müminler arasında bile yıpranmasına sebep olmuş biri olarak dirilmek herhalde kolay bir diriliş tarzı değildir. Bir insan birisinin şusunu busunu çalabilir. İade edersin. 10 sene ona işçi olarak çalışırsın, zararını ödersin. Bir müminin imanındaki Allah'ın adının kefalet gücünü yıpratırsan, bunu nasıl geri getireceksin? Şakamızın, ciddiğimizin, konuşmamızın ölçüleri hususunda, yemin meselesini, yani bir söze Allah'ın adını katmayı, bu açıdan ele almak zorundayız. Mümin inşallah dememeli. İnşallah demeden konuşmak da yasak. وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ İnşallah demeden yarın şöyle bir iş yapacağım demeyin diyor Kur'an-ı Kerim. Bu ne demek? Yapmayacağım bir işi konuşma demek. Yapacaksan sözüne Allah'a kefil koşarak, yani ben hazırım, Allah da izin verirse bu işi yapacağım diyerek konuş demek bu. Allah'ın adını, o azameti, o bizi yaratan, ve bize cennet verecek olan, cehennemle tehdit ediyor olan Allah'ın ismini kullanırken dikkat edecek mümin. Bu çok büyük bir imtihan kardeşler. Çok büyük bir risk. Bu vebali toplum olarak yüklenemeyiz kıyamet günü. İkinci olarak da kardeşler, müminler olarak biz dinimizi bize öğreten ulema ile, yani alimlerle ciddi bir vakar mesafesi oluşturmamız lazım. Hani trafikte Müslümanlar veya kafirler, kim araç kullanıyorsa öndeki araca şu kadar mesafede yaklaş diyor trafik emniyeti açısından. Alimler peygamberlerin vekilidirler. Onlar bunu hak eder edemez. O vekaletin kadri kıymetini bilemezler. İnsanların arasında cigara içerler. O onların Allah ile aralarındaki bir meseledir. Biz onların taşıdığı peygamber vekaleti makamını saygın tutmak zorundayız. Çünkü yıpranan her alim o temsil ettiği ilmin menbaı olan Resulullah'ın yıpranması demektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hocalar çok yiyor dediğin zaman, hocaların hocası Resulullah'ı da çok yiyor hale getirmiş olursun. Hocaları cemaatinin dilencisi durumunda gördüğün zaman, onun bunun avucundan gelen sadakalarla yaşıyor gördüğün zaman, esasen sadaka kendisine haram olan peygamberi de sadaka düşkünü biri haline getirmiş olursun. Yahu peygamber kim? Bu adam kim be? Bunun ne alakası var peygamberle? Kader bir kere onu ilim adamı yapmış. Alim yapmış. Bu yüzden kardeşler, bir insan kendisini bir caminin imamı, talebelerin önünde hoca efendi olarak gördüyse, kader onu o hale getirdiyse, maaşını helal etmeyi düşündüğünden fazla kimi temsil ettiğini düşünmesi lazım. Eğer kimi temsil ettiğini, Cebrail'in talebesi Resulullah'ın, Abdullah'ın oğlu Muhammed'in filan köydeki temsilcisi olarak göremiyorsa, vay haline kıyamet günü. Onun yürüyüşü önemli, oturması önemli, kalkması önemlidir. Bu sebeple lisanımız yemin konusunda hassasiyet göstermesi gerektiği gibi, bir sebeple başında sarık bulunan, bir sebeple elindeki kitaptan, Kur'an'dan bize ders veren birisi, dersten önce veya dersten sonra kendisi 5 kuruş etmez işler içinde bulunmuş olsa bile, o sırf bulunduğu makam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hocalık makamının talebesi olarak bulunduğu için, İçimizden ona bir sürü gayzımız ve nefretimiz olsa bile, ulema ile mesafeli durmalıyız. Bu mesafe tıpkı trafikteki gibi, hızınla onun hızı arasındaki dengenin ortalaması olmalı. Sen de alimsen, o zaman alimce oturup kalkarsınız. Senin ilminle, yani eğer sen mesela traktörle gidiyorsan trafikte, önündeki araç da traktör değilse, o dengeyi korumak zorundasın. Sen sağ şeritten git. Kardeşler, aksi takdirde biz köyümüzdeki, kasabamızdaki filan binada beraber bulunduğumuz bir alime, Ahmet'e, Mehmet'e dil uzattığımızı zannederiz. Bu uzattığımız dil gider peygamberi bulur. Aleyhissalatü vesselam. Gider ondan Cebrail'i bulur. Gider de ondan neyi bulur? Buna çok enteresan bir örnek vermek istiyorum. Ama bu örneği verirken de defalarca tereddüt ettim. Acaba bu örneği vereyim mi, vermeyeyim mi diye. Çok korkuyorum. Neden korkuyorum? Önümde Kur'an, ayet, bu ayeti yanlış anlaşılmaya sebep olurum. Maazallah bir müminin de cehenneme girmesinin sebebi ben olurum diye de korkuyorum. Ama nihayetinde Allah'ın kitabında bir ayet bu. İsteyen anlar, isteyen anlamaz. Bunu da Allah kullarına iman etti. Kur'an'da binlerce ayet var. İman edeceksiniz diyor Allah. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir cihat esnasında mola verilen bir pozisyonda, mola verilmiş, ashab-ı kiram da Medine'ye dönüyorlar, espriler yapıyorlar, şakalaşıyorlar. Sahabilerden bir tanesi oturup Kur'an okuyor. Sesli Kur'an okuyor. O Kur'an okuyan sahabi de göbekli, şişman birisi. Oradakilerden bir tanesi de o işte bitirince okumasını, yahu nerede bir hafız gördüysek hep şişman bunlar herhalde. Hep göbekliler hafız oluyor diye espri yapmış. Diğer bir sahabi de sen ne yaptın demiş. Bunun göbeğini değil, Kur'an'ın insanları göbekli yaptığını söyledin sen demiş. Bunu yapsa yapsa bir münafık yapar. Senin Kur'an'a saygın olsa, bu adamın göbeğiyle Kur'an arasında bağlantı kurmazdın sen demiş. O da demiş ki, böyle bir şakayı büyütmenin bir manası yok, espri yaptım ben demiş. Seni ben Resulullah'a söylemek zorundayım, sen Kur'an'a hakaret ettin demiş. Etme bu şakayı falan derken, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitmiş. Efendimiz de hayvanına biniyor, hareket edecek. O sahabi, ya Resulallah, Kur'an okunurken, bu adam kalktı, bu Kur'an okuyanların hep göbeği şişman, iyi biçiyor bunlar, demek istedi demiş. O sözü söyleyen de, koşarak gelmiş, ya Resulallah bir şakayı abarttı bu demiş. Bir şakayı abarttı, böyle değil. Böyle değil, vallahi böyle değil, billahi böyle değil, yalvarıyor. Bu sahneyi gören sahabi diyor ki, adam böyle konuşurken Efendimiz sustu, cevap vermedi. O zat da Efendimizin ayağına kapanmış, hayvanın üzengisini tutmuş, Efendimiz de hayvana binmiş, hayvanı çüşleyecek. Ya Resulallah şakaydı bu, şakaydı diyor. Efendimiz cevap vermemiş. Bunun üzerine Tevbe suresinin 65 ve 66. ayetleri inmiş. Kardeşler, çok dikkat etmek gerekiyor. Yani bu örneği vereyim mi vermeyeyim mi diye defalarca düşündüm. Fakat kıyamet günü bildiği şeyi gizleyenler arasında olmaktan da korkuyorum. Herkes kendi imanıyla tartsın. Şimdi Tevbe suresinin 65 ve 66. ayetlerini dinleyiniz. Bu olayı, sahneyi anladık değil mi şimdi? Bir sahabi Kur'an okunurken espri yapmış. Ulan hafızlar hep göbekli oluyor. İşte bugünkü Türkçe ile söyleyeyim. Hoca hep yemek yiyorsunuz. Oturup yemek yiyorsunuz hep demeye gelen bir cümle söylemiş. Hani hocalar çok yer ya, bu sözün aslı bu. Hocalar böyle o zaman da çok yiyorlarmış demek ki. Çok yiyorlarmış. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şey, tövbe et, bir daha böyle yapma filan demeye fırsat kalmamış, çünkü ayet iniyor. Ayet ineceği zaman peygamber konuşmuyor zaten aleyhissalatü vesselam. Şimdi bakınız ayet bunu nasıl diyorum. Ve le in se'eltehum le yekulunne innemâ kunna nehudu ve nel'ab. Onlara soracak olsanız biz şakalaşıyorduk. Eğlenceydi, mola yerinde şaka yapıyorduk diyecekler diyor Allah Teala. Adam da zaten ne diyor? Şakaydı ya Resulallah, espriydi diyor. Kul, de ki ey peygamber, ebillahi ve ayatihi ve resulihi kuntum testehziun. Siz Allah'la, Allah'ın ayetleriyle, peygamberleriyle mi şakalaşıyordunuz? Allah, Kur'an, peygamber, şaka olur mu? Şakalaşacak başka bir şey bulamadın mı? Halbuki adam direkt, Kur'an şöyledir, Kur'an insanı şişmanlatıyor filan dediği yok. Yahu bu adam göbekli. Demek ki göbekli adamlar hep Kur'an okuyorlar. Yani siz oturuyorsunuz masada, biz tarlada çalışıyoruz, siz masada oturuyorsunuz, kelepur yiyorsunuz demeye gelen bir cümle bu. Arkadaşlar, aziz dostlarım, keşke ayet burada bitmiş olsaydı. Bakın ayet nasıl devam ediyor. 60. ayet, 66. ayet devam ediyor. La ta'teziru. Hani adam geldi Efendimizin üzengisini tuttu ya, ya Resulallah affet beni, bu bir şakaydı diyor. La ta'teziru. Özür dilemeyin. Kad kefartum ba'de imanikum. Mümindiniz ama kafir oldunuz artık. Özür dilemeyin. La ta'teziru kad kefertum ba'de imanikum. Özür yok. Tevbe suresinin 66. ayet. Diyelim ki o sahabi göbeğine değil de kaşına böyle bir şaka yapmıştı. Konu çok önemli değil. Diyelim böyle neden indiğini de bilmiyoruz biz bu ayetin. Taberi'den bu nakli ben aldım. Taberi böyle naklediyor. Diyelim ki sebebi ne olduğunu bilmiyoruz bu olayın. Ayet çok açık. Sorduğun zaman espri yapıyoruz, tiyatro yapıyoruz diyorsunuz. Allah, Kur'an ayetleri ve peygamber nasıl espri konusu olur sizde? Müminsiniz. Sen Kur'an'ın azametini, sen Allah kelimesinin azametini korumadıktan sonra kim koruyacak bunu? Secde ettiğin Allah'ın adını sen şaka konusu yaptığın zaman, sen yalan yere inşallah dediğin zaman, sen vallahi gereksiz yere kullandığın zaman, din öğrendiğin alime sen hakaret ettiğin zaman, kim o alimin heybetini korur? La ta'teziru. Artık özür dilemeyin. Kad kefertum ba'de imanikum. İman etmişken kafir oldunuz. İn na'fu an ta'ifetim minkum. Sizden bir grubu affedersek bile, hani sonra tövbeleri ciddi olursa, nu'azzib ta'ifeten. Bennum kânû mücrimîn. Siz, eğer bir grubunuzu affedecek olsak bile, bu işin asas suçlularını affetmeyip azap edeceğiz. Kardeşler, şimdi bir mümin, bir tiyatroyu içinde Allah, peygamber, Kur'an bulunan, müminin akidesiyle ilgili şeyleri bulunan bir tiyatroyu izleyebilir mi, izleyemez mi? Bunu herkes kendi kendine düşünsün. Alimlerle ilgili espri yok. Beş para etmez o alim, alim Allah etmez. Beş para etmez. Kader getirmiş adamı alimlik makamına oturtmuş. Bu alimin ilmi de bana hayret bir uzak dur. Ama onun üzerinden dini hırpalama. Ona bağlı olma. Temiz gördüğün, takva gördüğün alimin peşinden git. Çünkü o yıpranırken beraberinde din de yıpranıyor. Postu deldiriyorsun sen. İçeriden canı çıkaracaksın ama avladığının postu da gidiyor bu sefer. Din gidiyor elden. Her müminin bir alim hakkında bir söz söylediğini, 10 milyonluk bir şehirde mesela, 10 milyon müminin her biri bir söz söylese, 10 milyon kere yuu yapılmış olur İslamiyet'e. 10 milyon kişinin yuu dediğini topluca seyret ki, 1, 2, 3, 4, 1940'da, 1945'te, 48'de, 58'de, 78'de, 98'de, 2008'de derken, bu yuu sesleri toplanıp, toplum psikolojisi oluyor sonra. 10 milyon toplanıp bir stadyumda yuu hocalara demiyor hiçbir zaman. Ama o yuu sesleri ya da onu teşbih eden sesler, 1900 filan seneden beri söylene söylene toplum hafızasında ne oluyor? Bunlar yer işgal ediyor. Hoca deyince, alim deyince, sahabi deyince, Ebu Hanife deyince, rahmetullahi aleyh, bu sefer toplumda akla hep bu gelmiş oluyor. Yani yuh seslerinin, haykırışlarının bir arada söylenmesi gerekmiyor. Nasıl insan kelimeleri bir öğreniyor da 3 yaşında konuşmaya başlıyor. Önce ba diyor, sonra baba diyor. A diyor, anne oluyor. Bu tip yanlış kullanımlarda bir toplumun hafızasında neticede peygambere hakarete götürüyor. Onun için işte ya bu göbekli adamlar hep Kur'an okuyor sözünün faturası bu oldu. Zavallı bir espri yaptı, iman gitti elinden. Bir mesele Kur'an'da varsa o meselenin bizde şakası yoktur. Yapamayız, edemeyiz, ayrı bir konu. Bunu espri içinde konuşamayız, test etmek için de konuşamayız. Üçüncü, dilimiz açısından riskli sorun da kardeşler, Müslümanın günahları basit gören ve bu basitliği dillendiren şeyler konuşmasıdır. Mesela filanca ağır günahı işleyen birisini ikaz ettiğinde ne yaptık ki ya, ne var bunda? Ya Allah buna haram diyorsan ne demek ne var bunda diyorsun? Günahları küçümser uslup, Allah muhafaza buyursun. Alkol, faiz, zina ve benzeri haramlar ne var bunda denir şey midir? Veya çok daha böyle masum gibi bir ifade, daha beterini yapanlar var. Daha beterini yapan olabilir, Allah sana senin hesabını soracak. Kardeşler, ümmeti Muhammed, insanlığın denge ümmetidir. Konuşurken de bu denge dilimizden anlaşılmalıdır. Biz insanları ciddi bir şekilde cennete davet ediyoruz. Çoluk çocuğumuz, arkadaşlarımız hep cennetlik olsun istiyoruz. Ama dilimiz, tavrımız cehennemlik olursa bu dengesizliktir, çelişkidir. Kardeşler, dille ortaya çıkan dördüncü riskli sonuç, insanların imanı ile ilgili konuşmaktır. Bir insanın kafir olduğuna, dinden çıktığına dair ciddi bir belge veya onun itirafı bulunmadığı sürece kimseye kafir denemez. Filanca yerde, filanca kooperatif üyeliğinde oy kullandı, dinden çıktı. Din öyle insanların birbirini sokup çıkardığı bir yer değildir. Fıçılarla şarap içer ama kafir diyemezsin. Bankadan faizi tırlarla götürür, kafirlik başka bir şey. İnsanları dinden çıkarmaya yönelik sözler ağzımızda dolaşmayacak. Genel olarak şu işi yapmak küfürdür denir, A şahsı, X şahsı kafir oldu demek risktir. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir mümin ağzından filanca kafirdir dediği zaman, o söz orta yerde kalmaz buyuruyor. Ne demek orta yerde kalmaz? A, B için kafir dedi. Eğer gerçekten B kafirse, söz yerine oturdu. Ama bu kadarla bitmiyor. A, B kafir demişti. B kafir değilse, söz gelir sahibini bulur, haberiniz olsun diyor. Yani birine kafir derken, kurşunu taşa isabet ettirirsen, sekip seni alnından vurabilir. Sen güya iman bekçisiydin, kendin öldün. Bu sebeple, isim vererek filanca kafirdir dememeliyiz. Edepsiz de, düşman de, iki yüzlü de, ama kafirliğin ötesi yok. Müşrikliğin ötesi yok. Daha yapacak bir şey yok çünkü. Ölüye verilecek bir ceza olmadığı gibi, bir insanın kafir olduğunu karar verdikten sonra da verilecek bir ceza yoktur. Kardeşler, bir beşinci dikkat edilmesi gereken husus da, mümin bir insan, Allah'ın adıyla, diniyle, Kur'an'ı ile alay edilen bir yerde bulunamaz. Bulunduğu zaman kendisi alay etmiyor olsa bile alay işleyenlerle aynı suçu işlemiş olur. Nisa suresinin 140. ayeti bu hususta hiçbir tartışmaya mecal bırakmıyor. Hani filan müştehit söyledi, filan kitabın şu sayfasında okudum demeye gerek yok. Nisa suresinin 140. ayeti, kitapların kitabı, Kur'an, onun ayetlerinden bir ayet, böyle müteşabih dediğimiz, acaba ne demek istedi diye oturup kafa yormayı gerektiren bir hüküm de değil, beraber dinleyelim. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Kitapta size indirilmiş hüküm şudur. İki nokta. Buyur ya Rabbi. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Nisa suresinin 140. ayetini okuyun. En izâ semi'tum âyâtillâhi yukferu biha ve yüstehze'u biha. Allah'ın ayetleriyle inkar edilmek için ya da eğlenmek için, şakalaşmak için alay edildiği zaman, en izâ semi'tum âyâtillâh yukferu biha ve yüstehze'u biha, Allah'ın ayetleriyle, Kur'an'la eğlenildiğini duyduğunuz böyle bir şey olan bir ortamda bulunduğunuz zaman, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, orada oturmayacaksınız. فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, orada onlarla oturmayacaksınız. Diyor Allah, Nisa suresinin 140. ayetinde. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ, o konu kapanacak, başka bir konu konuşurlarsa o toplantıya bir daha gidebilirsiniz. E peki buna dikkat etmezsen, program bitmedi, daha açık oturum devam ediyor. Ama biri çıkmış, yahu Kur'an'ın bu ayeti anlaşılmıyor bu asırda, bana göre böyle değil diyor, Allah'ın ayetini yok sayıyor. İnkar ediyor veya eğleniyor. Peygamber niye şu kadar kadınla evlendi diyor, alay ediyor. Allah ona helal ettik sana dediği halde, peygamber niye bu kadar kadınla evlendi diyor. Onu protesto etmek için bile orada oturabilir misin? فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, orada bulunamazsın. اِنَّكُمْ اِذَنْ مِسْلُهُمْ, eğer siz oradan kalkmazsanız onlar gibisiniz. Dolayısıyla televizyonu açıp bu melun ne diyor bakalım diye seyredemezsin. Allah'ın ayetlerini hafif gören gazeteye para veremezsin. Böyle bir tiyatroyu çocuğunun izlemesi için bilet parası veremezsin. Okuldan atılma pahasına bile olsa çocuğunu o toplantıya gönderemezsin. İnnekum izen misluhum. Keşke ayet burada bitseydi. Kim var burada şimdi? Allah'ın ayetleriyle alay edenler ve onu seyredenler, ne diyor bu mendebur, domuz herif, nereden geldi bu, casus mudur nedir diye senin merak edip televizyonda gece yarılarına kadar seyrettiğin adam. İnnekum izen misluhum. Siz de onlar gibisiniz. Keşke bu ayet burada bitseydi. Ayet devam ediyor. İnnallâhe, muhakkak ki Allah, cami'ul münafıkîne vel kafirîne fî cehenneme cemî'a. Münafıkları da kafirleri de hepsini cehenneme toplayacak, Allah göreceksiniz. Demek ki maazallah, öyle bir ortamdan ölüm gelecek olsa onlarla beraber cehenneme girmek söz konusuymuş. Ayet böyle söylüyor. Mümin vakarlı insandır. Haysiyetli insandır. İmanından vakar aldığı için imanını tartışma konusu yaptırmaz mümin. E bu kafirlerin ne dediğini bilmesek tuzaklarına düşeriz. Alimallah, kanserin ne olduğunu bildi de kurtuldu mu insanlar kanserden? Bir şeyi bilmek uzmanı için faydalı olabilir. Onun susmasını sağlayacak ehliyetli birisi onunla konuşabilir. Sen tiyatro seyri, horoz dövüşü seyrediyorsun. Peygamberine, cinsiyetliğine düşkün deniyor. Sen yerlere geçmediğin halde, kalp krizi geçirmediğin halde onu dinleyebiliyorsun. Sinirlenince de vay edepsiz herif ya, bunlar nereden geldi bu memlekete diyor. Ne tepki maşallah ya. Sen televizyon seyrederken tüh melun dedin ya, adam öldü zaten adam. Güya refleks gösteriyorsun. O gece nasıl uyudun sen, peygamberine cinselliğine düşkün bir insan dendi. Nasıl uyudun? Ertesi sabah nasıl kahvaltıya gittin sen? Nasıl yemek yiyebildin? Sormayacak mı melekler? Kardeşler, biz şeriatımızı, imanımızı, Allah'a ait mukaddesatı, peygamber aleyhisselama ait mukaddesatı, Kur'an'a ait ahkamı koruyamadıktan sonra filan kafirlerin Çanakkale'den geçmesini beklemeye gerek yok. Anten yukarıdan geçti geldi, sen Çanakkale boğazında nöbet bekle orada. Sakın geçmesin balıklar ha bu tarafa. Sen bekle orada. Orada bekle. Adam antenle gelip senin evinin içine yerleşti, sen Çanakkale'de nöbet bekliyorsun hala. Ve 1915'ten beri bekliyorsun orada. Öbür taraftan senin çocuğun, çoluğun, ashab-ı kiram hakkında istediği gibi konuşuyor. Bu ümmetin, peygamberinin haysiyetini, Kur'an'ın azametini koruyamaması, vatanını koruyamamasından daha aşağı bir suç mudur? Biz onların televizyon programlarına, tiyatrolarına, hiçbir şeylerine katılmayız. Onlar bir gün gelip cuma namazını kılarken bu Müslümanlar nasıl namaz kılıyor diye merak edip bakıyorlar mı hiç? Camide biz sizin namazınızı, şu abdesti bir öğrenelim diye şadırvanda duran bir münafık, zındık, kafir gördünüz mü hiç? Fotoğraf çekip çocuk çocuğuna böyle tip tip yıkanıyor bu adamlar. Sadece kollarını yıkıyor diye göstermek için fotoğraf çekiyorlar Sultanahmet'in bahçesinde. O benim şeriatımı merak etmiyor da ben onun zındıklığını niye merak edeyim diye düşünmek gerekiyor. Onlarla aynı mahallede bile oturamayız biz. En azından onların az bulunduğu bir semtte oturmayı tercih etmemiz lazım. Kardeşler, burada çok önemli bir sorun var. Biraz önce bir örnek verdim. 10 milyon yu denmiyor herhalde. Bu kadar yucu bir araya gel. Onlar zaten uykularından kalkıp 10 milyon bir araya gelmezler. Ama 10 senede herkes günde 3 defa yu dese 10 sene sonra topluca bir yu'ya dönüyor. Toplum kafası bunu böyle algılamaya başlıyor. 3 tane 5 tane iyi de bunu bir daha düzeltemiyor. Bu sebeple bir tek yanlışı dahi az görmeye hakkımız yoktur. Yani bir mümin olarak imanımız ve mukaddesatımıza, iffetimize, ahlakımıza yönelik en küçük tehdidi bile en büyük tehdit kadar ciddi kabul etmek zorundayız. Bir kere Allah bizi böyle görmeli. Ciddi dinine, iffetine, şeriatına, ahlakına bu şekilde sahip çıkıyor, görmeli. Hani bu bir defadır, bir kere dedi çocuk. Bir kere demekte bir şey olmaz demiyoruz. Kurşun da bir kere çıkıyor zaten, bir kere giriyor insanın kafasına ve ölüyorsun. Dilimiz bizim dinimizdir. Bunun için Muaz İbni Cebel radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şifreyi vereyim mi? Cihadın, namazın, tesbihin, tarikatın, zikrin, medresenin, Kur'an okumanın, caminin, ne biliyorsan İslam namına, bunların şifresini sana vereyim mi Muaz sorusuna ne cevap veriyor? Evet ver diye mesela söyleyince ne diyor? Dudağa dikkat edeceksin. Ama bu dudağa bir boyut getirdik biz, dedik ki başkasının dudağına da dikkat edeceksin. Dolayısıyla kulağına da dikkat etmen lazım. Yani kendin böyle bir alkolik laf kullanmayacağın gibi kulağın da alkolik lafa karşı sansürlü olacak. Kafirler meyhanede sövüp dursunlar, boşver diyorsun. Öyle bir tehlike ki bu, kafir meyhanesinde sövüp duruyor. Kendi televizyonunda, kendi kanalında konuşuyor ama senin çocuğuna ulaşıyor veya onun çocuğu zehir zemberek oluyor, onun kalbini ısıtıp senin onu mümin yapma sürecin zorlanıyor bu sefer. Yani kafir küfründe, inadında güçlü olduğu zaman müminin aşması gereken yol zor oluyor. Bir düşün ki bir vadide yol yapacaksın, asfaltı döküyorsun, yol oluyor. Bir de bir dağı kazıp yol yapman gerekiyor. Küfür, küfründe inatlaştığı zaman müminin tebliğ, emri bil maruf, Allah'ın dinini insanlara ulaştırma görevi de zorlaşıyor demektir. Tünel açarak gideceksin. 3 kere namazı tarif edeceğin çocuğa 30 kere tarif etmen gerekiyor bu sefer. Belki 30'unda da başarılı olma ihtimalin düşüyor. Her halükarda kardeşler, şakanın sınırı olmalı. Dilini kontrol edemeyenlerin dinlerini korumaları çok zor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.